خوشانی بشو با تومو سی نیبره نخوش بو ویلی حت بو توم نه زنی چی بکت سه روش به سر توماتی پاری بو توم زور به تمزرویی و چاوروانی اهنگی سالانه گنده که هم بو بلان بوهی برانه و حلوشن رایه و ای خواهی جان اهنگی اله دکم انو نکسی شمره توم او چی لید؟ ها؟ چون نبی بلی به خالکی بمرید؟ حسی که خالوش نبمرید؟ چون و آلید؟ چون هاری؟ چون کوری که خرابی توم؟ نه نه بس ما نبو هر بودم یکی بمری و بچم لگل یا هیچی تر بخوا برام پیب کن نه ترسی او کسی لخو من بکه امرید؟ نه نه هرگیز حز نکم داوی لبور نکم او خسی و تم حالا بو ببورا او قصه ای توم کردی لگل معریف سینا تنها ما بسی لیو بو شته که خوش روب دالد یکی انا نک بش داریب که لفرسی کسی که چی؟ هلا ما دی افردا؟ بله، باهی ادیله دیگ بونی هتی. منش دعوت کردم. ای که اتکی که؟ بیانی توم توش بانک کراوی نخیر براستی سیرا دعوتی هم اقتاب یکان کراوا و جویش و تی منیش بانک کراوام وفزانم بای بانکی نکردو چون کشارم لگلا کردو نه نه الفرد کسی که تلپیز نیا بلا ای با چی بانکی نکردو سلاو خوریان سلاو خوریان بیشی جان من روم دکات خود داب کرد تو باشه بسر چاو دوانا کوی نه نه دایی جان دوانا کوم بوری درای و شارکیان بله بلان برازی نبونی ها زور دلگرام بو اگر بو رازی بو ها توشی کشی زور بو بیکی بان کرای بو آهنگی که الفردو بله بله چی بیانی بیه کو بروین نه خیر من بان نکراوم انا لبر اويا جاري لقل الفريد شرم كردوا بيرم كوتوا الفريد كوتا او كوا خريك بفخنكيا كاتك على الشركه قرينوا او هات نوب لما كمان نوا من اقام لمشتان انا بو طبعا الفريد كرك زورتا كورقي لك سجنيا وطنياشم كبانك تكابو اهنكي بلان بيكي من زور ازارم يا برواناكم قاتی چاب کرده و بمشی و یه فری ملا نابی استاجو گنجاران باشه باشه باشه باشه خریگ فیره بی یالا یالا الفریاد آفرین زور جوان زور جوان یا گشتی دلی و شبو بیاتو باش بو کنه هر زور باش بو آفرین بوی با ملوانه کی زور بار بطلما زورم بطلم آفرین آفرین چونی؟ باشی بخیر بی او خو لسر ملک بن را یعنی بله نه ملوانی کی زور جوانی گه بگره وات میتی امین کام رو بینید لیک از نگاری دوا نه بگز ناله زر سفاد دواتم بگز ناله بلان بو چی خویش نبوا لبر اوی شرمکم هشتا با طاعتی فیر نبوم بلان خودو ملیکی زور جوان زنی زور باش نه نه هشتا با طاعتی فیر نبوم حق تکاد لیگم بگز ناله باش يلا والتر بعد جارش هول بينو اقدر حلان كنت ينبلي باشا شوفي بزور جامو افرين افرين هاك هاك اخويا جارش تاليرانيا باشا الفريد بو تشمي بانك نكردوا سبينش عيبي كتير بومن اي خوايا جيم توني تو شوري توم يرمتيت بيويستي ها همو ايشيغا كام زور سپاس باشا زور خواهی لا کرد داری که زور لد کرد بسا خو مندو مکه بسا داری تر بینه من آمادم نه نه توم جان بسا مندو بید بسا بسا حزکم من بردام ایش کم اگر لم زوری ایشانم که زور مندو بی بسا بلام اصاییز ایش یکم نیا ایدوی در برید چی بکم ها پیم بله چکید لیرا ای از مجوره که خوام ای با چی واسه را کوید و اصلا تره با من زور منو بوید الالا امو گرم یاشه پشتم دستم قاتم ای چی کردوا دارم بری و یرمتیش ماون او بروات پیناکم ای خوایا سیم براستا بله قصه لکل ماری اکا هشتا نامش تو ای خواهی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای او چی بود توم سلامتی سلامتم سلامتم بخیر بی بو مالمان تو چونی سبینی ادی لدائیگ مونا برزاری ادی لگل ما بیگ من اتوان دو پیو بوسی ای چون سیرم که ها ای ها با پیو بوساون آهنگا کل بخاکی خو مانا گرین شتی خوش خوینو یاری اکین و سماع اکین اترسم نتوانیه باش داری من لگلاب کی نه نه بطل نیایی ویم چون نایم زر باشا بینی اکتری بینیو خواهفیز ماری خون لگل بید سلامتی بله ماری کارتا کل کیو آیا لسر میزه که یا اتخوا مرگیم بون بینا باشه بسر چاو ای لانه آهنگی که زور خوش به الفرید کویم شهره لانه آهنگی زور خوشتن باب کرد باشه با چی استکرتکی بوه ناوم تو بلی بوه ناویتی بوی خون امده نکمو نروم ای خواه گشته که سیره همو گانم یش ای خواه گان خوزر منو کردوا نه براسی همو گانم یش زور سپاستانه کم براستی بختورم که بجداری تان کردوه لججنی 12 ساله ای لدائیگ بونیا داوتان لیکم هاو ریتی تان نگل یا بردوان بی هر وکو وابون استا الفرید و تیک تان پیشکشکات سپاس بو حاتم تان هیوادارم که تکی خوش برنسر استا خواردن و سوزو و میوی بتان تان بو آماده اکین فرمون ای بشه پیش برکه که تان چونه استا بو تان بسته کم یکی کتان ناچار مکن کاره بکم بو نمونه باز یکی دریج یا قلادش کن دیاره من دوای پیش برکی اکم اویلی الفرید بریتوا ام کتب جوانی پیش کرکم ام کتبا باسی زیانی جان دارانکا برا لوینه جوان استا که اتوانه لالفرید بریتوا یا الله آباد است بیاب کن خودتان آماده کن کستان از ایدی اویدری هم نیاد خودتان آماده کن دای الفرد هیچ مزبور نیه بچیت پیش برکی کوا توم پیز و دودولی نکد دکاتا با برویم یلا آمده اینه ما مسئول که کنم زور ازار من چون که خون زور هیلا کر که چی هر نشم بردوا ای خواه یان چی منوی بسر هات بو نمله کردنی راد و راده نه حق خود زنی اولی اشتی که نتوانی لیم بطوا بلان پشت زارم زور شکند و بای هیلا بوم بر حق خود و راد وانی ها بله براستی مناله کی سرسخته زورش سرسخته تو مناله کار رو که لطویه او جمعوری زور چوه بو چقلای ابو اولیه رو که لطوه بو ها گمه زور تو رو مکه لده تو شهر او یه زیادر خوشت رو لطوه خود گه تازه پلم کرده یا جاره تر پیش برکی لگه لاکی ای چون بلان بمله نبشتی کی تر هره بی پیش برکی لگه لاکم عادی یزای پیش برگیکم با باز که کارکه من آسانه کم من زیاده لجیر آوکه منه توا او من ریبه توا بلام چون لجیر آوکه منی نوا بی اوی برز بی نوا من بوی امشانم حال جاردوا لجیر ام کلکه امینی نوا اتوانین او کاته برز نبی نوا پشت من انیم بپشتی ام کلکوا اما شوینه گی گونجاوا یلا تو هم یکم جار تو دست بیب کده ای بزنم زور باشا استا سیرم کل بی بجیره من ای بجیرم باشا دست بیکا یک دو سه چهار پنج شش دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده بیکی ورا ورا زور باشا بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت بیست و نه افرید کوتوم سی و دو سی و شش اجیر آوکایا براز تو سلوچوار باید و باشه هم تو بم بجمیره بلام گزیم یه نکی شانزه بین تا چند توانی لعاو کداب منی تو لاره تا بیستو سلوچوانم بیستو بلام توم تا سلوچوار مایه و گره او زوره ایه بلوانم زنگ لواکی ماما شست و حوت لتو مبرده و کاتم من لتو مبرده و تو هی من لتو مبرده و چشته که ایز عادی چند کوراکی سرسخت بو؟ وایا زول خوبایی بو خری بو بو پیش برکه یک خوی توشی گرفت یک بکات بویا منش آرامم نما پیکی خرام نو هاک چین فریه کوتین اگی نا اخنکا توم آلی چی؟ تو کوراکی زول با وفای و تو چی؟ من توم خوش شوه لبروی با وفای بیکی توم خواه حفیظ زور سپاس با اوی گیرد ممالا خواه حفیظ یکی ام گروپ شانویی که دین بو امشاره بسو بسراتی زنجیرکانی دهاتو منن ابیم نالانی امشاره چون پیشوازی لیب کنو چون خوانی بو آماده کن لعقی دهاتو ده اما ابینن خواتان لگلن